gdzie ja jestem? Śnię czy nie śnię, nie wiem, lecę przez głębie. Uszczyp mnie, usłysz dźwięk. Ukryj gdzieś chłon tlen z powietrzem. Poczuj jak bije serce, otwórz na chwilę siebie. Ocean pochłania mnie, wyobraźnia pozwala latać. Widok napawa, ukaja płoną zmysły. Świt przebija się przez tafle wody. Meduzy błyszczą jak gwiazdy. Nikt nie widział naprawdę urody. Dźwięki płyną na fali prawdy. Bezbarwne cienie wirują wokół mnie. Czy to sen, czy to obłęd? Jeśli tak, to nie budź mnie, bo wreszcie czuję, że żyję godnie. Wyobraźnia pozwala mi marzyć. Alternatywne źródło energii. Ta muzyka pozwala mi żyć. Alternatywne źródło energii. Wyobraźnia pozwala mi marzyć. Alternatywne źródło energii. Ta energia pozwala mi żyć, więc nigdy nie budź mnie ze snu. Aj, gdziekolwiek jesteś, zapamiętaj, że to tylko ludzka wyobraźnia ogranicza nas. Gdziekolwiek chcesz być, to pamiętaj, że alternatywne źródła energii masz. Tylko spójrz w dal. Reggae czy rap, drum and bass czy dub, breakbeat czy funk, to już wybierz sam. Ja mam to co chcę, bo wyobraźni nie ograniczy dźwięk. Więc nie budź mnie, już nigdy nie budź mnie ze snu. Wyobraźnia pozwala mi marzyć. Alternatywne źródło energii. Ta muzyka pozwala mi żyć. Alternatywne źródło energii. Wyobraźnia pozwala mi marzyć. Alternatywne źródło energii. Ta energia pozwala mi żyć. Więc nigdy nie budź mnie ze snu.